بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Hvad man siger for at afværge den uretfærdiges uretfærdighed. Allahu Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'a. Udtrykket betyder, Allah Allah er min herre. Ham tilskriver jeg ikke nogen partner. Dette siges tre gange om morgen og aften. والحمد لله رب العالمين